Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til en hæsblæsende udgave af Millionærklubben her fra Jørgen Investor. Dagens program. Vi lægger ud med et par ord fra topchefen i Danmarks største forsikringsselskab Tryg. De er aktuelle her til morgen med friske regnskabstal. Jeg ringer til Morten Hyppe lige om lidt. Og så har vi lidt af en, tør jeg godt sige, verdenspremiere her i Millionærklubben. Nu går vi nemlig hårdt ind i valgkampen. Vi stiller det åbenlyse spørgsmål. Hvad med de private aktionærer? Hvem tjener egentlig deres interesser bedst? Vi tager snakken med Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance lidt senere her i udsendelsen. Vi skal selvfølgelig også lige høre, om han selv investerer. Det skal nok blive sjovt. Og senere i dag, så kommer det suverænt vigtigste nøgletal. Vi får nemlig tal fra, eller for inflationen i USA, verdens største økonomi. Og hvad det kommer til at betyde for dine aktier, det tager jeg en god lang snak med Lau Svendsen om her sidst i udsendelsen. Vi skal nemlig tale aktier også. Ja, godmorgen og velkommen, Lau. Ja, godmorgen. Er du med på dagens program? Ja, det bliver helt hektisk. Helt med. Ja. Det er fremragende. Og vi er lidt ned fra starten, knap 1%. Den tager vi lige om lidt, for lige nu vil jeg bare sige, at du lytter til Millionærklubben fra Jørgen Investor, og mit navn er Simon Richard Nielsen. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Simon Richard Nielsen. Ja, der kom jeg lige til at spille vores intromelodi en gang til, så fik vi slået fast, hvem der er vært her i dag. Og nu skal jeg høre, om vi har Morten Hyppe, administrerende direktør fra Tryg, med igennem. Jeg har i hvert fald. Godmorgen. Godmorgen, Morten. Tak, fordi du ville deltage her. Nu har du direkte taletid til 50.000 danske private aktionærer. Så vil du ikke starte med at sætte et par ord på resultatet? Jo, det vil jeg. Vi er utrolig glade for at levere et stærkt resultat her i 3. kvartal. Jo, i en periode, hvor verden har mere usikkerhed end i mange, mange år med krig og inflation og rentestigninger. Og det, som vi især ser, er jo, at vi er blevet en langt større og mere robust forretning, og det begynder at høste frugterne af det opkøb, vi lavede med RSA. Så ser man bare en smule på tallene, så rapporterede vi sidste år i 3. kvartal et forsikringsresultat på 988 millioner, og i 3. kvartal i år er det altså øget til 1,8 milliard, altså en stigning på omkring 85%. Det er ikke hver dag, vi oplever det, men det er jo fordi, vi er blevet en stor skandinavisk forretning, og især vores svenske forretning er gået fra at tjene 60 millioner i 3. kvartal sidste år til at tjene næsten 800 millioner i 3. kvartal i år. Så en mere skandinavisk spiller med mere størrelse, der gør, at vi står mere robust og sikkert i en periode, hvor verden virkelig, virkelig blæser. Og hvordan betyder det egentlig for jeres forsikringsdrift, når verden virkelig, virkelig blæser? Er det egentlig noget, I kan mærke i jeres skadesforretning? Jamen, vi kan mærke det på et par punkter. Man kan for eksempel mærke, at når der er energikrise og krig, så får vi nogle mystiske skuld på inflationen. Der er pludselig byggematerialer, man slet ikke kan skaffe, som stiger med 30%. Der er reparationer, der stiger med 10-15%. Så vi mærker for eksempel, at skadesinflationen den buller derudad og er meget uforudsigelig og meget volatil. Og så mærker vi det selvfølgelig på de 70 milliarder, vi har i investeringer, at når alle aktivklasser stort set ud over ejendommen, de falder. Når man så har 70 milliarder investeret, så næsten uanset hvor forsigtigt man bærer sig an, så får man nogle tab på investeringssiden. Ja, du lægger op til mit næste spørgsmål, fordi det er jo sådan, at man skal lige holde tungen lige i munden, når man investerer i forsikringsselskaber. Fordi på den ene side, så er der jo det, du er inde på først, nemlig selve forsikringsdriften. Og på den anden side, så har I jo en meget, meget stor investeringsformue, altså alle de her præmier, som folk betaler, de skal placeres på det finansielle marked. Og mit spørgsmål er så, når vi har en situation på det finansielle marked, hvor alt er jo gået galt, lad os nu bare sige det som det er, aktier, obligationer, ejendom osv., kan man betragter I stadigvæk jer selv som det, som investorerne vil kalde sådan en defensiv forretningsmodel? Ja, det synes jeg definitivt, vi gør. Altså man kan jo sige, når forsikringsforretningen giver et overskud på 1,8 milliarder i sådan en periode, så er det meget sikkert. Og ser man så på investeringsdelen af butikken, så kan man sige, for at perspektivere det lidt, så er C25-indekset jo faldet med omkring 40% i år. Vores frie investeringsportefølje er faldet med omkring 7%. Og man kan sige, at det havde været sjovere, hvis der havde stået plus 7 eller 0. Men vi er absolut i den sikre ende af den skala. Og derfor ser man jo også, ser man på trygt aktien som sådan, så ligger vores aktiekurs jo stort set flad på året. Vi ligger sådan omkring nummer 4 til 25, og man aktiekurs i forhold til C25, der er faldet 40%. Så jeg synes definitivt, vi lever op til rollen som defensiv i en periode, som vi ser det nu. Og så må du lige fortælle, altså det er jo millionærklubben det her, hvordan har I forvaltet formuen her i løbet af 2022? Det gør er jo, at størstedelen af de investeringer, vi har, er investeringer, det er jo penge, der venter på at komme ud til kunderne i form af skader. Så vi gør egentlig det, vi placerer jo langt størstedelen af vores investeringer i obligationer. Og obligationer, der har en løbetid, der matcher den periode, der går til, vi skal betale skaderne. Så hvis for eksempel en kunde skal udbetale en arbejdsskade over de næste 10 år, jamen så har vi investeret de penge i obligationer, svarende til de 10 år. Og det gør egentlig, at for en stor del af vores investeringer, hvis renten går op eller ned, jamen så får vi for eksempel en negativ effekt på vores obligationer, men en positiv effekt på vores forsikringsansættelser. Og ved at lave det match, så kan vi sørge for, at en stor del af vores investeringsportefølje ikke giver tab. Og så har vi faktisk kun 3-4% af vores samlede investeringer i aktier. Og det er klart, de falder jo, men 3-4% er trods alt en begrænset eksponering mod aktier. Og Morten, lige her til sidst, jeg skal også lige høre dig om jeres udbyttepolitik. I er jo også kendt for at være en rigtig udbytteaktie. Og hvordan ser det så ud med det, når nu du har lavet et fremragende resultat, som du næsten er ved at sige? Det er faktisk, det ser rigtig godt ud med vores udbytte. Vi udbetaler 1,58 kr. Per aktie i udbytte det her kvartal. Og det gør faktisk, at vi samlet øger vores udbytte med hele 48% sammenlignet med 3. kvartal sidste år. Og med det opkøb, vi har lavet, der kommer vi til at fortsætte med at øge vores udbytte også de kommende år. Så hvis man er interesseret i udbytter, så ser man noget af effekten allerede nu, og man kommer til at se yderligere effekt i de næste par år. Og hvordan er det fordelt mellem udbytte og aktietilbagekøb? Jamen faktisk kan man sige, at de 1,58 per aktie, det er rent udbytte. Og samtidig er vi i gang med et samlet aktietilbagekøb på 5 milliarder. Vi er cirka 2 milliarder inde i det aktietilbagekøb på 5 milliarder. Så det forventer vi egentlig kommer til at fortsætte frem til sommer næste år. Og både et højt udbytte og et højt igangværende aktietilbagekøb. Og så kan man også spørge dig, at alle de her aktietilbagekøb og udbytter, er det også et udtryk for, at du ikke rigtig kan finde noget at investere i? Altså, I kunne jo også vælge at udvide forretningen sådan på et strategisk plan. Jamen, vi er faktisk heldigvis sådan, så vi kan gøre begge dele. Vi ser, at vi har en samlet vækst, særligt i vores privatforretning og i vores erhvervsforretning, der ser rigtig, rigtig positivt ud. Vores danske erhvervsforretning, der vækster vi med omkring 9%. Vores danske privatforretning vokser vi faktisk næsten lige så højt her i det her kvartal. Og ved at vi bliver en større virksomhed i Skandinavien, så har vi faktisk flere muskler til at investere, både i produktinnovation og vækst, men også i digitalisering og kundeoplevelser. Så vores absolutte ambition er at gøre begge dele, og det går faktisk rigtig godt med begge dele. Det lyder godt, Morten Hyppe. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi at du deltog her i Millionærklubben, og det har været tiden værd, kan jeg sige. I lagde ud med at falde 2% på markedet, og nu har den allerede rettet sig bare på det her lille kvarters tid. Så tak for det, Morten. Velbekomme. God dag. Ja, tak. Og i lige måde. Ja, inden vi skal for alvor til at dykke ned i aktiemarkedet sammen med min trofaste aktieekspert i studiet, Lav Svendsen, så skal vi altså som bebudet lidt tidligere ind i valgkampen. Nu skal vi faktisk tale en lille bit smule politik her i Millionærklubben. Fordi jeg har det nogle gange sådan, når politikerne taler generelt, og især en valgkamp, så vil de jo gerne gøre noget for børnene, for boligejerne, for de ældre, for kvinderne, for lejerne, for mændene. Hvad med de private aktionærer? Og derfor har jeg inviteret dig med, Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. Godmorgen. Godmorgen. Og tak. Jamen, det manglede bare, at du er med os på en telefon her fra Aarhus, kan jeg forstå. Ja, og, det er godt. Jeg lige var ude og dele flyers ud. Sådan. Så det er direkte fra flyersuddelingen til millionærklubben. Og nu er du, som jeg også lige sagde til topchefen i Tryk, nu er der vel altså igennem til 50.000 private aktionærer i Danmark. Og hvis vi tager sådan tallene på et overordnet plan, så kan vi jo tælle, det er jo langt over 1 million danskere, som faktisk investerer direkte på aktiemarkedet. Hvorfor fylder de ikke mere i en valgkamp? Ja, det tror jeg, der er to grunde til. Altså, i det hele taget, når jeg følger med i de der forskellige partilederdebatter og statsministerduellerne eller triellerne, altså man sidder tilbage med det indtryk, at alle i Danmark, det er offentlige ansatte. Altså det er som om, at det er der, det er langt hoveddelen af fokus er. Altså det tror jeg er den ene forklaring. Men den anden er også bare, altså dansk politik går ofte i høj grad ud på at finde ud af, hvem er det synd for. Og der er det jo næsten bare per definition, ifølge et flertal, ikke synd for folk, der vælger at spare op eller investere i aktier. Og jeg tror derimod, at hvis nogle af de sådan mere midterorienterede partier, eller Socialdemokratiet eller Venstre sagde, prøver at vi har en udfordring med, at vi ikke har en god nok investorkultur. Vi har en udfordring med at have verdens anden højeste kapitalbeskatning. Så ville de jo blive udråbt til at være sådan nogen, der tænker på de onde, rige mennesker. Så jeg tror, det er sådan noget ideologisk, der er på spil. Men er det sådan noget, som også... altså, kan du tage os med lidt ind bag kulissen? Er det fordi, at I har de her fokusgrupper, I laver analyser på kryds og tværs, at det bare ikke noget, der fylder hos folk, selvom de sådan set investerer på markedet? Altså, du skal have fat i nogle af de større partier der, fordi vi har simpelthen ikke lavet nogen som helst af de der målinger de sidste 2 år. Altså, vi fik lavet en stor måling kort til efter, jeg kom til som politisk leder, og der sad jeg og tænkte, nå, men det bekræfter, hvad jeg tænkte, jeg vidste i forvejen. Så nu skal vi bare sige, hvad vi mener, i stedet for at spørge folk, hvad de mener, og så selv finde ud af, hvad vi mener. Men altså, jeg tror, at sidste ende, det handler lidt om, at man måske er bange for at tale om nogle bestemte dagsordner. Selvom det burde jo være helt oplagt her. Du har jo selv nævnt, at der er over 1 million danskere, der investerer i aktier. De fleste mennesker har en pensionsopsparing, hvor der også bliver investeret forskellige steder. Og det at få bragt beskatningen ned og i det hele taget se på bedre vilkår, det er jo noget, der gavner rigtig, rigtig mange danskere. Og det burde jo være lige så legitimt at tale om det, som at tale om at sænke skatten i bunden på arbejde. Så jeg har ikke nogen god forklaring på det andet end, at jeg tror, at man er bange for at få skudt i skoene, at man vil føre en politik, der tilfældigvis gavner mennesker, der i forvejen tjener udmærket. Men det lyder som om, der er en åben spillebane for dig og Liberal Alliance måske. Hvorfor tager du den ikke? Ja, altså vil jeg sige, jeg synes jo også, at vi har en rette politik. Altså vi ønsker jo en flad enkelt beskatning på 27% af alt kapitalindkomst. Vi er også åbne over for at se på, om man skal udvide aktiesparekontoen. Altså det skal jo nok være efter et svensk forbillede. Så. Men du har da ret i, at indtil videre er det jo ikke noget, vi har sådan voldsomt højt op om. Så det kan også være, at vi skulle til at tage sammen. Problemet er også bare, når jeg bliver inviteret ind i tv og til en partilederdebat, så får jeg at vide, hvordan vil du hæve sygeplejerskernes løn, og hvordan vil du give hjælpepakker i forhold til inflation, og hvad gør de med klimaet? Ikke? Altså, der er bare nogle andre ting, der dominerer. Men jeg tror, før eller siden bliver vi nødt til at have en diskussion i Danmark om, hvordan sørger vi for at gøre samfundsklagen større? Hvordan sikrer vi den nødvendige arbejdskraft? Hvordan sikrer vi, at både mennesker i udlandet, men også herhjemme har lyst til at investere i danske virksomheder? Hvis jeg må give dig, eller Lars Svendsen, hvis jeg vil give dig en god idé, og den er virkelig god, så er det, at vi lever i særdeleshed på grund af IT i et samfund, der er en lovjungle, ingen mennesker kan finde rundt i. Vi har jo haft statsminister, der har overtrådt reglerne, og som har fået dispensation, fordi hun jo ikke kendte, hvor skulle jeg kende reglerne fra, sagde hun. Og det er fuldstændig rigtigt. Men de forlanger jo, at vi skal rette os efter reglerne. Der er en måde at løse det her på, det er at tage sablen og skære igennem, og det er simple regler. Altså, du tager en simpel regel, altså sådan noget som skat. Vi sidder og jammer over, at skat har 7.500 ansatte, som skal endnu flere ansatte. Nej, der sidder faktisk 10 gange så mange ude i samfundet af revisorer og bogholdere og økonomichefer, som kun bruger deres tid på at skide bukserne, fordi de vil ikke have skat, som kommer og slår dem i hovedet. Hvis du har en flad skat, og det gælder både løn, og det gælder selskabsbeskatning, og dermed så også aktier, så har man løst problemet. Det er sådan, du skal gøre. Flad skat, du har 35% skat på indkomst, både på aktier, totalt set, om det skal gøres på selskabsbasis, eller delt mellem aktionæren og selskabet, og tilsvarende på hvad hedder de, dig som lønmodtager. Og så må vi bringe de offentlige udgifter derned, så de rammer. Det er løsningen. Hvis du kan frigive... Nu skal vi lige høre. Hvis du kan frigive 70.000 mennesker, og faktisk frisætte økonomichefen og alt det, så er det fuldstændig ligegyldigt. Revisionsbanken kunne nedlægge. Det er ligegyldigt. Hvis du har det der system, det er fuldstændig ligegyldigt. De skal bare sidde og sætte nogle tal, som ja, det kan EDB-systemet klare. Jamen, det er et fremragende del af. Vi skal lige høre, hvad politikeren her siger til det. Jamen, det lyder jo i høj grad som liberal alliances politik. Og jeg synes også, det er en god idé. Jeg tror dog ikke, at vi kan spare halvdelen af medarbejderne i skat og revisionsbranchen væk alene på den måde, fordi der er også nogle andre udfordringer i forhold til erhvervsdrivende og investorers retssikkerhed. Altså, hvis man tager familieejede virksomheder, som gerne vil give en virksomhed videre i arv, jamen så er det meget usikkert, hvad de ansættelsen, hvad er det for et grundlag skat, de vurderer ud fra. Og hvis man er uenig med skat, ja, så er man jo illestet, fordi man vil som regel tabe en retssag med skat. Der er hele spørgsmålet om lagerbeskatning også, som er enormt kompleks, transfer pricing osv. Så selv hvis man laver en enkelt beskatning på kapitalindkomst, arbejdsindkomst, så er der jo alle mulige andre områder, hvor det er en regel jungle uden lige, og hvor retssikkerheden ikke er god nok. Og desværre ser vi jo, også i den her valgkamp, at de forslag, der kommer selv fra borgerlige partier, det er jo bare noget, der gør systemet mere komplekst. Altså jeg tror, at Venstre fremlagde deres 2030-plan i går, og der var nogle skattelettelser i, men der var også en hundsmasse fradrag for fuldtid og for jobfradrag, og hvad ved jeg. Jeg overvejede at foreslå Venstre, nu var de imod afskatten, at man måske bare skulle få et fradrag for topskat, så tror jeg lige pludselig, de ville gå ind for det. Men det er også noget af det, der gør systemet komplekst. Det er jo, at nu er der jo ikke nogen andre politikere til at argumentere imod mig, så jeg skal også være lidt flink, men at der mangler noget politisk mod til at sige, prøv at høre her, altså, nu starter vi forfra. Og ja, der er nogen, der vil opleve det som uretfærdigt, men nu laver vi et simpelt og ordentligt system. Skat er uretfærdigt, per definition. Men problemet er, at du sidder jo selv og tænker på samme måde som dem, så er der det ene, så det andet sidder op i røven med alt det. Du er nødt til at gøre det straight. Og så den ene sælger en virksomhed uden goodwill til den anden, men det er jo lige meget. Altså, det er jo fordi, vi har et millimeterretfærdigt samfundssyn. Mm. Så, og det kører, og så sidder de og larmer op. Der er ingen, der kan finde ud af det. Mm. Altså, hvis vi havde et samfund, hvor du skulle som liberal sige, ved du hvad, hver gang I laver en lov, og I laver mellem 200 og 240 lov om året, så skal den fremsendes til borgerne via e-post og alt det der gøjl, vi har, så kan vi jo sidde og se, hvor meget gøjl vi får, som vi skal rette os efter. Vi bliver ikke engang præsenteret for, hvad vi skal rette os efter. Det er Alex, jeg skal måske lige tilføje, jeg ved ikke, om du kender Lars Svendsen, men han er jo den opfattelse, at samtlige partier, også Liberal Alliance i Folketinget, er nogle socialdemokrater. Alle danskere er åndelige socialdemokrater, og vi er i den grad, okay, det sidder også dybt i dig. Alex skal lige overkomme på banen også. Jamen, jeg synes jo, det er fremragende. Det er som at høre mig selv ind i politik. Ja. Jeg synes jo også, at det Liberale Alliance var det mindst socialdemokratiske parti i dansk politik. Og det er vi nok også stadig, men det synes jeg heller ikke er så ringe endda. Men det synes jeg ikke i mine, og det der, jeg går jo glad videre i en valgkamp, at så er lav til os. Må jeg lige give dig en anden input, det er, at vi har faktisk et andet problem også. Nu taler vi bare sådan, som verden er i dag, og hvis den kører videre med de nuværende vanvittige regler, det er jo, at vi sidder og praler af, at vi har overskud på betalingsbalancen. Dansk økonomi er stærk. Det er den ikke. Det er AP Møller, og det er Novo, der har overskud. Og så er der nogle virksomheder, der også har lidt ekstra. Det er dem, der tjener overskud. Det er ikke dig og mig. Hvis vi er aktionærer, så kan du få en indirekte del i det. Det er jo et stort problem, fordi du sidder jo og praler af, hvor stor er nationalproduktet osv. Jamen, det er jo fint nok. Men hvis pengene ikke tilhører, kommer ind i den store mølle, andet end når der kommer noget skat og snupper nogle af dem, så er det, vi har jo fuldstændig en forkert opfattelse af det. AP Møller tjener 200 milliarder, det svarer til 8% af nationalproduktet, og da det er luft en tredjedel, så er i virkeligheden 12% af det. Og Novo, han kommer med 100, ikke? Altså, du kan ligesom sidde og sige, hvem er egentlig, der har pengene? Jamen, det er ikke os. Det er de der store bananer, og det er forholdsvis små virksomheder. Og det gør jo, når du vurderer økonomien, så er dansk økonomi slet ikke så stærk, som vi bilder til. Men det taler jo for, at vi virkelig skal fremme en investorkultur i Danmark, så flest mulige mennesker, også folk med små indkomster, kan få del af, af den gevinst, der er i de store virksomheder. Og så er vi jo lidt tilbage, hvor vi startede. Er det 27%, du siger straight skat? Hvad vil du hellere, altså? Flad på 27% hele vejen rundt. Ja. Men det er jo så også, når du først betaler selskabet, betaler 22, og så er der 78 tilbage, så skal du af med 27 der. Så ryger der jo lige pludselig 20 øre fra, så er du altså kommet ned og kun får cirka halvdelen tilbage til investor. Er det det, du går ind for, et skattetryk på over 50%, eller hvad? Eller hvor er vi henne? Jamen, altså, vores politik er, at man skal fjerne topskatten på kapitalindkomst, så den ikke er på 42, men er på 27%, uanset hvor mange penge det drejer sig om. Og så kan vi to jo godt blive enige om, jamen, ville det ikke være ideelt, hvis der nærmest ikke var nogen skatter der? Eller, jo, det kunne da måske være meget godt, men altså, man skal jo starte et sted. Jeg vil jo gerne have politisk indflydelse på Christiansborg, og jeg kan jo sige, når jeg fortæller de her ting til min kollega Christiansborg, så synes de jo, at det er alt for ambitiøst og alt for vidtgående, og hvor skal vi finde pengene? Så man må jo lande et sted mellem lav og det ægte socialdemokrati for at få tingene til at fungere. Det lyder sådan meget godt kompromis i mine ører. Jeg skal lige høre dig, Alex. Investerer du selv? Ja, det gør jeg. Mest i ETF'er. Ja. Jeg har overvejet sådan at starte sådan en anden blog, hvor man bare skal gøre alt det omvendte af mig. For så tror jeg virkelig, der er nogen, der vil kunne blive rige, fordi der er nogle få gange, hvor jeg har tænkt, jeg kan godt time markedet. Jeg kan godt købe op, når det er lavest, og sælge, når det er højst. Og det er altid med at være helt modsat. Jeg solgte fx stort ud lige inden sommeren i år, og som bekendt, så gik det hele jo frem hen over sommeren, så det var jo en af eksemplerne på, at jeg burde jo blive sådan en rådgiver, hvor folk bare skal gøre det modsat af, hvad jeg siger. jeg kan trøste dig med, at hele den gevinst der, den er annulleret igen. Der har været en frygtelig nedtur her i september. Og jeg er ikke på solgt siden. Jeg har skrevet ned på min telefon, husk nu at få solgt lidt, når jeg er frem og tilbage, man skal jo købe op i dårlige tider. Sådan. Nu siger jeg til mig selv, ved du hvad, det du har, det lader du bare stå, du kigger om 10 år. Det er jo det, man siger, man skal. Men hvad har du investeret i, hvis du kan være mere konkret? Hvilke typer af ETF'er? Jamen, jeg har selvfølgelig den brede, verdensaktie, hvad hedder den, hvor jeg lige har kigget. MSCI World, sikkert. Ja, lige præcis. Og så har jeg Information Tech, som er gået godt. Og så har jeg jo inden for det sidste år købt energi og banker. Jeg tænker, med renter og stigende energipriser er fornuftigt. Og det er noget, der er meget godt. For nylig købt op i healthcare. Jeg tænkte, det er jo noget, der altid vil have brug for i fremtiden. Jeg har tabt en hunds masse på biotech. Og så har jeg tabt rigtig meget på sådan et ETF for sådan noget kinesiske mikrochips, tror jeg næsten er. Hang Seng Tech ETF. Det lyder også eksotisk. Altså, hvornår begyndte du? Jeg har en nettoafkast på -26%, så jeg tror, det er nu, man skal købe op. -26? Altså, jeg ved... på den specifikke ETF, ikke? Ja. Men jeg investerer sjældent i enkelte aktier. Jeg tror, jeg har DSV og Uniblue. Det er ligesom, at det. Og vi har en ekspert her, hvis det kan trøste, vi har en ekspert her i Millionærklubben, som faktisk er nede med -76%. Så i det lys, så går det okay. Men hvornår begyndte du at interessere dig for aktier? Altså, jeg begyndte selv at investere, ligesom da aktiemarkedet selvfølgelig toppede i forlængelse af coronakrisen. Så jeg var jo sent inden, så jeg kom jo ind, da det begyndte at toppe. Så det er jo bare helt fantastisk. Men man har jo altid haft en interesse sådan mere politisk og forståelsesmæssigt for økonomi og aktiemarkedet. Men det er først her for... Det var jo starten af 2020, at jeg begyndte at investere selv. Har du en aktiesparekonto? Ja, det er godt. Det er godt. Ja. Godt. Ja. Ja. Alex Vanopslagh, jeg har fået lov til at tale med dig et kvarter, og det kvarter, det er sådan set lige gået. Du skal lige have en hilsen med fra en lytter. Det er faktisk ikke til dig, Alex, men jeg synes, vi skal tage den her i plenum. Stop venligst Svendsens politiske udgivelser. Venlig hilsen, Den Valgaard fra Roskilde. Jeg er upolitisk. Jeg stemmer ikke. Jeg har ikke stemt i 20 år. Så... Nej, det er rigtigt. Jeg tror, vi inviterer Svendsen til at holde et oplæg. En opsang til vores næste landsmøde, hvor de kalder os nogle socialdemokrater. Så jeg vil gerne høre udgivelserne. Ja, hvis der er et møde i 12-mandsforeningen, ja. I er jo ikke så mange, vel? Ja, nej, vi stormer jo frem til tiden, så det, vi skal have fat i et stort lokale den dag. Ja, det er fint. Jamen, held og lykke med det. Det lyder godt. Det må I hygge med, I to. Alex, fortsat god valgkamp, og tak fordi du deltog her i Millionærklubben. Ja, selv tak. God dag til jer også. Tak lige måde. Alright, Sten Ballegaard fra Roskilde. Du får din vilje. Nu stopper vi Svendsens politiske udgydelser. Nu skal vi tale om det, som det jo handler om, også i Millionærklubben, i høj grad Aktier. Ja. Lau, vi har haft så hårdt et program her, her til morgen, at vi ikke har noget dagens nyheder. Ja. Kan du lige tage en status på markedet og PT? Jo, vi er nede med 1%, og det var vi sådan set også, da vi startede, så den holder os herhjemme. Ikke? Den holder sådan nogenlunde stabiliserer sig på det der niveau. Det bliver ikke værre end en åbning. Ikke? Ja, nu er så tryg, som du rost ham der. Den er så ned nu med 3%, men det var ikke noget vildt. Okay, den er godt nok. Det er da interessant. Ja. Altså, den lagde ned med... Altså, jeg så, den var nede med minus 2. Så røg den op i plus 0,5, og nu er den altså nede med 3%. Ja. Så det er ikke lykkedes... Nej. Jeg mener jo, det er... Han skulle have blevet millionærklubben, ikke? Jo, jeg skulle have talt lidt mere, men jeg mener, der er jo ikke noget galt i det. De har jo styr over det hele, men pointen er jo, når de har købt så meget, som de har over i Sverige og lidt i Norge, at så er der jo en integrations- og fordøjelsesfase. Og derfor så er det jo ligesom det, det handler om, og faktisk så det kommer vi ikke forbi, men det har de forhåbentlig rettet op på, at det, de overtog over i Sverige, Trygg-Hansa, der viste det så, at de havde en mere kursfølsom obligationsportefølje end Tryg har. Tryg kører jo, det er jo safe bets hele vejen rundt. Mm-hmm. Altså, det er jo, jeg tror, det mest hissige, du overhovedet kan finde derude, det er, at de også har, hvis nok stadigvæk, kautionsforsikringer til, når du stiller garantier ved byggeri og sådan noget mærkeligt noget. Og det, men det kan du jo resurere dig ud af, men det er vist nok det mest hissige, du overhovedet kan finde i Trygs forretning. Så derfor er det sådan safe. Men det har de så jo fået, familien fået ret op på, så altså, de har en mere, for ellers har vi jo fået endnu større bank på obligationer, end der er, ikke? Men de er i en situation, hvor de faktisk skal konsolidere. Derfor er det også, at nu har de ikke den forståelse, som jeg har af det der, men, og Finanstilsynet er ligeglade, men i virkeligheden skulle de slet ikke betale udbytte. Altså, fordi... Hvorfor siger du det? Jamen, fordi de udlodder alt for meget i forhold til, hvad de har af kapitalstyrken. Altså, formelt har Tryg en indkapital på 44 milliarder, ja. Men de 31-33, det er faktisk immaterielle aktiver, altså, hvor er de over 35 eller sådan noget, kom fra. Altså, overpris ved at købe det i Sverige og Norge, plus der var fra Alka også. Og hvis du lige skal skære det ud i pap, også for mig, immaterielle aktiver eller goodwill, eller hvad det er. Det er goodwill, og det er sådan noget som... Overpris. Det er for at få kunderne. Det er for at kunderne. Man siger, det, i princippet skal det jo være fremtidig indtjening. Man siger, vi køber naboens forretning, den er skide god, det er den jo. Så betaler vi en overpris for det, og der har de også betalt rigtig mange penge. Og det gør, at den, kan du sige, reelle egenkapital, hvad er der, hvis vi begyndte at spætte det ad, og ikke kunne sælge det videre til andet, end hvad aktiverne er? Jamen, så mangler der altså 33 milliarder der. Så er egenkapitalen jo ikke 44, så er vi nede på 11. Og det er jo ikke ret meget på at drive en balance på en forretning med 40 milliarder i omsætning og en balance på 110 milliarder. Altså, de burde jo... og det er jo deres forførelse derude. De forfører jo folk, i min optik. Fordi de udlodder jo stort udbytte. Det er hårde ord. Det er det. Nå, men det gør det. De udbetaler stort udbytte. De gjorde det jo også dengang, de skulle lave opkøbet. Der stod han jo på hovedet for at få lov til at betale udbytte for tredje kvartal i... hvornår var det? Det var så for 20, tror jeg, det var. Fordi det er jo det, når du tager til England og står og fortæller, at køber en aktie i mig, så siger de, hvad får jeg tilbage? Du får et udbytte, stort udbytte. Ja, nå, jo, ja, det gør du. Og så giver de... Jeg forstår, de udlodder jo nu 1 milliard ja. For det her, og hvis du ganger 1 milliard med 4, ikke? Det er 4 milliarder, så skal de også købe noget op af egen aktie. Det er jo så de der penge, de fik retur fra Codan. De solgte Codan til Almindelig Brand, som så sidder og skal få et øje i den. Velbekomme. At så udlover du for mange penge, og derfor så siger du burde du, men så det kan du jo ikke gøre, når du er ude og love aktionærerne. De kom jo med 37 milliarder for som skulle bruges til det der, så skal du i virkeligheden burde de jo, hvis jeg sad i Finanstilsynet, vil sige ikke en krone for I lov at udlove, kære venner, før at den her butik har fået banket sin egenkapital op med de næste 15 milliarder, så kan vi begynde at snakke om det. Altså nu er måske bare lige forklare det der, som du var inde på, at som Morten Hyppe også nævnte, de har købt den her forsikringskoncern RSA, som ejede Codan. For at få lov til at købe RSA, så var betingelsen så, at Tryg skulle sælge lige præcis Codan, altså den danske del af RSA, som du så siger, det er til Almindelig Brand, så der er sådan nogenlunde lige konkurrencevilkår, så der kommer for store piller. Nå, Morten Hyppe er ikke i studiet, men tilbage til den der udbyttesnak. Han står jo sådan set og siger, at altså, den forsikringstekniske drift, den kører bare derudad. Det gør den. Og det er jo det, jeg ved godt, vi ikke taler så meget om forsikring, fordi nogle gange, man bliver nærmest træt bare at sige ordet, det her er så kedeligt, ikke? Og vi hader at betale til det. Men når den forsikringstekniske drift nu er, som den er, og det er altså, en stor fordel ved forsikring, som Morten Hyppe også sagde, det er så defensivt. Altså, uanset hvordan verdensøkonomien har det, vi kan tage inflation, og vi kan tage ledighed og alt muligt. Man er, altså, hvis man har en bil, så skal man have en bilforsikring. Hvis man har et hus, så skal du have et husforsikring, og så videre. Så der er sådan lidt ligesom medicinalsektoren og sådan noget. Så hvis han er tryg ved, og aktionæren er tryg ved, at det forsikringstekniske drift, det kører bare derudad, så er det vel fair nok, at man på sigt, altså uanset hvordan lige det enkelte kvartal, det vender og drejer, så er der en helt stabil tilbagebetaling til aktionærerne. Det er jo sød musik i manges ører, det her lav. Jo, men det er jo ikke sød musik, hvis selskabet ikke har tilstrækkeligt stor kapitalbase. Men det er jo det, det handler om. Det er jo solvens. Det kan en bank jo også gøre, ikke? Og så, som vi sagde i gamle dage, så længe indlånsvæksten er større end udgifterne, så kører en bank jo videre, ikke? Altså, det er jo ikke likviditeten, de dør af. Men pointen er jo, om det er ansvarligt, hvad du gør. Og det er jo det, man skal bruge i finanstilsyn til at vurdere. Det er jo sådan set det. Hvis ikke de selv kan finde ud af det, så må nogle myndigheder gøre det, og de er jo så til sådan en meget fleksible folk. Så de forstår det måske ikke engang. Så derfor så udløjer de udløjer alt for meget. Og de burde... Jamen, der er ikke nogen kør på isen, og de har nogle store kurstab og sådan noget, og det er nogle introproblemer og alt det. Der er ikke noget... Det er helt fint. Men de skal bare have større indkapital. Det er det eneste. Og jeg vil da ikke betale... Altså, ved du hvad, når jeg kigger på sådan en aktie, så sidder jeg og siger, det der, jeg har sagt fra allerede, da de købte det der. Ja, I betaler virkelig mange penge for det der. Og nu skal I de næste 5 år er tryk uinteressant. Det er det. Hvorfor? Jamen, det var ligesom, da Carlsberg købte det over i Rusland. Det var endnu værre, fordi det var jo et dårligt sted her aktiver, ikke? Det var i 2008, de købte anden halvværk. De havde købt første i 2001. Det var sådan set en meget fornuftig forretning. Så købte de anden meget, meget dyre, og så blev det noget lort. Men hvis man har det der stabiliserende element i sin portefølje, i stedet for, hvis du er lidt utryg ved at købe en dansk realkreditobligation, som ellers giver nu efterhånden 5-6% i effektiv rente, så har du sådan de her udbytte aktier, hvor danske tryk, det, og du får jo endda pengene 4 gange om året, ikke? Jo, hvis du synes, det er sjovt, men det er jo lige meget. men hvornår du får det? Men det handler jo om, hvorvidt selskabet har den kapitalgenereringsevne. Der var den koster 100 milliarder, og de har indkapital på 44, hvor er de 33, det er noget, de selv har betalt i luftpenge i goodwill. Jeg vil sige, er det ikke en god betaling? Jeg har jo sagt for længe siden, jeg vil begynde at overveje den at komme ned 125. Så derfor, nej. Det er ligesom sådan en aktie der. Du behøver slet ikke kigge på den. Det er, altså, det er fint, og det er godt, og vi håber, I lykkes med projektet og alt det der. Jeg er også kunde hos dem, det er jo 22% af alle danskere, ikke? Men vi håber, det går godt, og I kører stille sig, men jeg vil da ikke betale 100 milliarder for det. Jeg vil ikke engang, hvis jeg skulle betale 125, så ville jeg jo betale 75 milliarder for det. Det er endda meget, meget, meget højt. Så ved du hvad? Nej, der er pause. Pas det selv og få det til at køre. Det er fint. Vi bruger pengene på noget andet. Godt. Og det gælder også almindelig brand. Modtaget. Jeg gav dig lidt røg lige før. Men, jeg skylder faktisk lige at sende et par venlige beskeder videre til dig fra lytterne. Stop venligst aldrig Lav Svendsens politiske udgivelser. Han får alt for lidt taletid. Det kan jeg altså ikke. det kan jeg ikke rigtig genkende. Der er også en, der skriver, endelig koblet i Lav med en politiker. Stærkt, det gav lidt liv i debatten. Og det var jo sådan set meningen med det hele. Og det er altså ikke sidste gang, vi piller fat i politikerne. Jeg håber også, at vi kommer forbi, men det er jo et stort problem, at jeg sætter mig jo selv og spørger, og det er jo derfor, jeg ikke stemmer, er udbuddet er for dårligt? Nej, det var slet ikke for tage den op igen. Aktier. Ja, det ved jeg godt. Men du sidder jo selv og inviterer politikerne ind, og synes, det er interessant, fordi det er alle andre. Og nu er vi færdige med det. Men det er jo et spørgsmål, om de folk har en forståelse af, hvordan genererer et samfund som Danmark pengene. Og der bruger vi erhvervslivet til at bruge de penge, og hvis du er den værste socialdemokrat, så fungerer det jo kun, hvis der er penge, som erhvervslivet genererer. Ellers er der ikke noget, så kan vi rende og klippe hinanden. Godt. Nu tager vi lige en skridt, og så kan vi trække dem lige ved. Nej. Det er det. Ja, vi skal have nogle flere, vi er nødt til lige at få nogle flere nyheder på banen. Har du et overblik over, altså nu, Netcom er nede med 4%, det har været nogle forfærdelige uger. Det har været forfærdelig lang tid. Ja. Men hvordan tolker du sådan stemningen sådan generelt i øjeblikket? Altså Wall Street dykkede igen. Nej, det var så kraftigt. Ikke meget. Nej, 0,3. Men oven på en uge, som bare har været noget værd. Hvad er det, der foregår? Jo, men altså, vi står jo overfor og skal have Q3-regnskaberne. De er sådan, jeg synes, de burde allerede være begyndt at komme. Der er jo kun kommet et par stykker. Og især i USA. Og de skulle, ja, altså mit gæt på det, det er jo ligesom, at så kommer opmærksomheden tilbage mod selskaberne og markedet. Og det er ikke så dårligt endda. De burde være kommet nogenlunde pænt igennem tredje kvartal. Ikke godt, det ved alle, men det store problem, det er, at det burde være gået nogenlunde godt, og så, det skulle man jo rose dem for. Og så er problemet det, at fjerde kvartal, det bliver altså nok noget skidt. Så altså, det bliver værre end tredje kvartal. Og det er jo indtil det der Ukraine og gas- og priserne falder, og elpriserne i Europa, det er jo så et andet problem, som ingen rigtig heller forstår, men hvorfor det er gået galt. Vi har jo alt det gas, vi skal bruge, men prisen er alligevel gået amok. Vi har alt det strøm, vi skal bruge, og prisen er alligevel gået amok. Og hvorfor det? Jamen, det kunne jo være, at det var politikerne, der sidder og styrer EU, som har fejlen. Men det vil man jo ikke tro. De tror, det er Putin. Nu er røret lukket, ikke? Han siger, der er så et af dem tilbage. Og ved du hvad? Mærke nok, så er det, der skulle være to rør på Nord Stream 2. Og et af dem, det fejler faktisk ikke noget. Mm-hmm. Så kan man jo åbne det, hvis altså russer og tyskerne vil købe noget, men det ved de ikke mere. Men det går meget godt alligevel. Er det ikke fantastisk? Jo. Nu gaspriserne er faktisk styrtdykket siden august. Hvorfor skulle de op? Det var fordi, at folk de hamstrede, eller nogen hamstrede kontrakter og tømte markedet og spekulerede det sønder sammen. Og så må slagteren over i Esbjerg lukke. Det der, hvis der blev fred i morgen, der ville blive et oprør over, at, hvad der har foregået på det der marked. Det er fuldstændig vanvittigt. Og der er ingen, der kan gennemskue det, og det er jo så det værste. Og jeg tror måske, at jeg kan gennemskue det en lille smule. Men det er jo helt vanvittigt, der er foregået. Og det er jo, regningen er jo ramt hos os alle, og det er også derfor, vi i Europa har det meget værre, end de har i USA. USA har jo ikke det der problem. Mm. Det er Europa, der falder over sin egen ben. Det er jo ikke, det er jo ikke USA. De tjener nærmest penge på det. Mm. Det gør de. Apropos USA og stigende priser, det er jo faktisk i dag, jeg mener det er klokken 14.00. Vi følger den meget tæt på Euroinvestor, det er de amerikanske inflationstal. Så hold lige øje med euroinvestor.dk i løbet af eftermiddagen. Det er jo gået hen og blevet det absolut vigtigste nøgletal, som man holder øje med, når man skal vurdere makroøkonomi, renter, verdens tilstand generelt. Hvad du skal stå og gætte på? Ja, det må du egentlig gerne. eller ned, eller hvad er det? Ja, ned. Altså, jeg mener, at vi har ramt toppunktet. Du kan sige, nu er det jo i tredje kvartal, der er jo september er jo også med det sidste måned, ikke? Men jeg talte faktisk fra september, så i august var det 8,5, så vidt jeg husker. Og nu lyder det 8,0. 8,2. Jeg tror, det virer en lille smule. Du er lige så dygtig som alle dine kloge økonomer over på Wall Street. Jamen, de estimater lyder på 8,1. Nå. Dernede. Altså, den begynder. Jeg tror, USA-inflationen, det er vi jo desværre ikke i Europa. Og så er der også det med valutaerne, ikke? At dollaren er blevet stærkere, og dermed har de dæmper det deres prisstigninger og vores øges, ikke? Og vi er jo så op og rører de 10, men i Europa, også i Danmark. Men det burde give sig lidt, og olieprisen, den ligger nu på cirka $90. Og den er jo sådan set blevet mere, kan man sige, medgørlig. De andre råvarepriser, så vidt jeg kan følge med i, altså metaller og fødevarer og landbrugsafgrøder, de er jo faktisk givet sig temmelig meget nedad. Mm. Og er nærmest ved at, og, så vidt jeg forstår det, er ved at bunde og skal til at kravle opad igen. Så der er ikke nogen, den del af det er vel fredeligt. Jeg mener bare hele tiden, det store problem med det her, det er, bliver der gang i lønstigningerne? Det er det, de alle sammen er bange for. Mm. Altså, fordi priserne er jo hugget, og vi har mistet købekraft og realløn. Så er spørgsmålet, er folk rundt omkring i stand til at skifte job og presse over nogle højere overenskomster igennem og rive lønregulering og sådan alt videre vejen? Jeg tror, det er alle, også fedt og alt det der. Det vil de for alt i verden ikke have, fordi så bider det jo så fast. Altså den klassiske 70'er-situation med lønningerne stiger, så stiger priserne endnu mere, så stiger lønningerne endnu mere, og så har vi den der prisspiral. Altså nu denne gang er jo lidt omvendt, ikke? Priserne er stedet, så nu er det lønningerne, og så hvis de stiger, så stiger priserne en gang til, ikke? Og det giver også en lidt sjov dynamik, når vi står og taler om det her i studiet, og når vi sådan generelt taler om de finansielle markeder og økonomien. Altså i fredags fik vi de her tal for for det amerikanske arbejdsmarked, altså jobrapporten, det som jeg vil sige engang var kongenøgletallet, nu er det nok med inflationen, vi skal holde øje med. Men, men det var jo sådan en rapport, som viste, at der stadigvæk er rigtig godt gang i amerikansk økonomi. Der bliver simpelthen skabt jobs, og der bliver skabt flere jobs, end de der kloge økonomer over på Wall Street havde forventet. Ja. Og det skulle man jo tænke sådan intuitivt. Så er alt fryd og gammel, og det er mine aktier i virksomheder er de sikre der. Det er dejligt, der er gang i den der vækst. Mm. Men nej, det var jo der nedturen startede for alvor, fordi så er markedets logik. Nå, jamen nu kommer der højere inflation. Der er for meget gang i den, og så går Fed jo helt amok og sender renten endnu mere op, end de allerede har gjort. Ja. Hvad er det for en underlig dynamik? Hvordan kan man forklare det her? Ja, det hvordan ser du det, Lav? Jamen, jeg ser det jo sådan, at Fed og er langt noget bagefter renterne. ECB er langt, langt bagefter renterne, og det er obligationsmarkedet, der ligner en markedsrente, og de er også noget bagefter. Så de kommer opad, og det kan vi ikke gøre noget ved, og derfor skal vi også passe på med, at renter jamrer over det, fordi det er jo ikke sådan, at renten bliver så høj, så den slår aktiviteten til fode. Selvfølgelig begrænser den aktieafkastet, og den vil nogle byggerier og sådan noget vil jo blive reguleret ned, og boligpriserne begynder at give sig. Ikke? Men det er jo ikke noget, der slår økonomien ihjel. Altså, jeg tror altså også, at vi har en undskyld udtryk, pylderøvsmentalitet, at man sidder og siger, her, nu kører vi op, og så sidder Fed, han har jo også, de er jo også nogle skurke, ikke? Fordi de ønsker jo at tale i talesæt, at nu finder vi os ikke i noget, nu knalder vi ret, nå, så kan I få stoppet det her pris- og lønhejs, og så bliver alt godt. Og derfor, han er jo, altså, han truer jo lidt, ikke? Altså, det er sådan lidt, hvis ikke du gør, som vi siger, så knalder vi den endnu højere op. Har du forstået det? Nej. Så får du endnu højere op. Altså, det er lidt, altså, på den måde manipulerer de nok også noget, fordi de har jo ikke ønske om at ødelægge økonomien, men de har ønske om, at inflationen kommer ned. Men det er jo på balladen, at jeg tror, vi har også, hvad hedder han, Lars Christensen, der er pengemængdemanden, ikke? Som jo... Pengemængdemanden, ja. Men han sagde jo faktisk noget interessant, det overrasker mig lidt, fordi det er jo sådan nogle tal, der er lidt svære at helt at knække. Han siger jo, at pengemængden i år i USA faktisk ikke er vokset. Den er begyndt at drosle ned. Og det er jo de penge, der er problemet, fordi de er derude. Og vi har de der berømte 1.000 milliarder stående på indlånskonti i Danmark. Ikke? Og hvis vi alle sammen skal have en ny bil i stedet for, ikke? Og så er AP Møller og Novo, som jeg sagde før, jo altså mange af dem, ikke? Men lige pludselig, så er vi jo tømt markedet for nye biler og andet. Og nu er bilsalget jo faldet, sagde det vist det her forleden dag. Og så kan det ligesom komme tilbage. Det er der, problemet er. Men der siger han jo, i USA er man faktisk allerede ligesom fået tøjlet det. Og det er jo mange af de penge. Det er jo coronapengene, ikke? Og når vi har alt det her i øjeblikket, hvor de beklager sig uendelig over psykiater og unge mennesker og det der, jamen sådan meget af det her, det er jo på grund af corona. At det er jo corona efter, at folk har siddet og blivet tosset i hovedet. Vi kan ikke tåle at være alene og sidde og glo ind i en mur, og ikke komme ned og snakke med de andre i klassen og få dele en kylling på McDonald's eller hvad man gør. Det er jo derfor, de bliver bims i hovedet. Og der kommer regningen nu, og pengene er derude. Og hvad sker der så? Jamen, så stiger priserne. Så jeg mener bare, men i relation til aktiemarkedet er det sådan, at i virkeligheden er begyndelsesfasen for inflation jo ikke dårlig for aktier. Det burde ikke være det. Mm. Den er bare blevet nu, fordi aktiemarkedet har været så højt, og vi er skrækstaden for, at renterne kører op, og nu begynder obligationer jo at være en eller anden form for alternativ aktie. Det er det jo ikke rigtigt. Men der er faktisk et spørgsmål her, fordi du har været inde på det her i årevis med den helt store obligationsbobbe. Ja, det er det også. Så spørgsmålet er, der stadigvæk? Ja. Er der stadigvæk? Ja. Og jeg mener, de er faldet 20-30% på kurserne i år. Ja, de danske, og vi ligger jo ret langt fremme i det spil. Faktisk Danmark er blevet lidt mishandlet på realkredit, ikke på statslån, så vidt jeg forstår det. Men det er jo ikke noget, jeg dyrker. Det er jo ligesom også ligesom sit tryk, ved du hvad? Det er lige meget, det er ikke meget, jeg har med at gøre. Men ja, på realkredit er det jo, og det er jo også, at mange mennesker kan jo kunne skære, hvis du har 1% lån, kan du skære 30 point af din gæld, og det vil jeg sige var en meget god idé. Men overvej, det er så problemet at finde et nyt lån, hvor skal du være der? Men altså, det der sker over England, der er jo, jeg synes det er interessant, det er jo det der med England, ikke? Fordi altså, de har jo den der krise i slutningen af sidste måned, og så gyder Bank of England olie på vandet, og så har han jo sagt nu, at nu er det altså... ophørsudsættelsestid, hvis I vil sælge og redde jeres obligationer til ret lave priser, de er jo faldet, så skal I sælge nu, den her uge, og ellers så bum, på mandag, så ser vi, så må markedet passe sig selv. Han kan ikke blive med at holde hånden under det marked. Og det er jo interessant, fordi England er Europas syge mand økonomisk. Og der vil jeg også bare sige, altså længe leve de finansielle markeder, fordi altså nu er der jo dansk valgkamp. Og en ting er, hvad centralbanken der har gjort, altså hvad Bank of England har gjort, men de har jo faktisk også været ude, altså hende Liz Truss og finansministeren, som jeg simpelthen ikke kan huske, hvad hedder. Det er sådan lidt besværligt. Ja, Kameva eller et eller andet. Ja, jeg kan huske. Men anyways, de har jo faktisk trukket de mest ekspansive elementer ud af deres skatteplan. Nu har vi lige snakket skat, og skat er jo dejligt at få skatten ned, det kan vi godt blive enige om, også to her i studiet, men det skal lige finansieres, ellers så kommer der altså nogle investorer, og det er jo også bare, det er jo os, det er jo også danske pensionskasser, som siger nej tak til de britiske statsobligationer, og så får man altså en over hammeren på pundet, og renterne stiger. Og der må man jo sige til danske politikere også. Aktierne klarer sig, du husker det. Jo. Nå ja, på FTSE, altså inden, de britiske aktier. Der er no problems. Yes. Det er de andre, der får tævner. Men det er også, fordi der er så meget energi og finanser? Og så kan man sige, at de er jo levende virksomheder, som kan tjene det ud af mindre. Altså selvfølgelig er der noget hjemmemarked derover og byggeri og sådan noget, har det skidt i England. Ikke? Mm. Men det er det første eksempel, det man skal passe på, fordi altså renten er, jeg tror, hvis du, jeg sad og kiggede på det fra den 20. september og så til i dag, der er renten i England jo stedet fra 3,2% til 4,4%, altså 120 basispunkter kalder man det for. Ja. Og pundet har jo taget, det kostede 1,15 den mod dollar, og der har vi været nede i 1,05, og nu er vi vist op i 1,10, sådan noget ligger den på. Den ligger på 1,10 nu. Så den har jo ligesom fået til, og det første, nu politikere er jo spændende, derfor siger hun jo heller ikke, at det var et stort nederlag, men det reelle er, at trods hamrede hovedet lige ind i væggen. Mm. Hun troede, at hun skulle lave noget. Hurra, nu kommer mor, og så bliver alt godt, og jeg gør ligesom som et eller andet, der lignede Thatcher, ikke? Så jeg kommer nu. Men det var det. Hun ramte hovedet, og det er balladen lige nu, hvis jeg skulle komme med en formaning. Det er, at USA's rentepublikation er ved at være okay. De ligger på 4,0 for en 10-årig, og de er sådan set okay nu. Det bliver sikkert mellem 4 og 4,5%, de skal ligge. Det er mit kæld. Men Europa er jo langt bagefter. Mm. Tyskeren, Kvik, han ligger jo på 2,3%. Og han skal altså nok op i løbet af et halvt år. Hvad, jamen, 3, du snakker om 10-årig tysk statsobligation her? Ja. Altså, han er jo langt bagefter, og det er problemet. Og i og med, at der er så stor spænd mellem internt fra, altså Frankrig, han ligger 1% højere eller sådan noget, og er 0,6 højere, og hvad hedder det, så er det Grækenland og mærkelige ting, og i Italien, der er endnu højere, ikke? At det er jo lidt problem, at fordi tyskeren, han er jo måske i virkeligheden kunstigt lidt lav, fordi de vil hellere have ham, end de vil have putt penge i Frankrig eller, eller Italien. Ikke? Men hvis du vil skulle rose de danske politikere, selv nu der er valgkamp, og der bliver strøget ud med valgløfter, og vi skal hjælpe den ene og den anden og den tredje gruppe, og kompensere for inflationen, og man forstår virkelig godt det ønske, der er for at kompensere folk, der virkelig er hårdt ramt. Ja, men alle de her planer til trods, så er der jo intet at spore på de finansielle markeder. Altså, der er ingen usikkerhed omkring, at Danmark skulle sætte den, sådan, hvad hedder det der, den langsigtede holdbarhed af statsministeren over styr. Altså, kronen er bomstærk. Ja. Det er jo ikke sådan, så statsrenterne i forhold til for eksempel de tyske renter er skudt i vejret. Så, ja, det er korrekt. Danmark har været, men vi har Europas næst stærkeste valuta efter Schweiz og Frankrig. Så kunne selv Lars Svendsen indrømme, at vi har nogle ansvarlige politikere sådan bredt? Det mener jeg ikke, fordi det mener jeg ikke. Et land, der har et skattetryk om 60-70, og hvor folk, der sidder i parlamentet, ikke aner, hvad de laver, det har jo ikke en ansvarlig politik. Ej, hvis du ejer en dansk statsobligation, så er du sikkert glad for, at skatten er høj, ikke? Altså. Jeg vil hellere eje en rigtig obligation, eller en statsobligation. Nu er Danmark ikke så meget statsgæld, så derfor hjælper det jo lidt her. Men det bliver bedre, hvis du kigger 10 år frem, bliver det bedre at eje en privat fordring end en stat. For staterne, de bliver jo mere eller mindre, undskyld udtryk, kaput. De er jo nødt til at krave baglæns. Yes. Og det er også det, hvad jeg sidder og siger. Derfor har aktier, det der Tina, aktier er noget, alt kommer til alt, stadigvæk alternativet. De er bare bange for Ukraine og alt muligt ondt. Er du klar til et aktiespørgsmål? Ja. Det er en lytter, det er René fra Valby. Ja. Han skriver, at GSK, går ud for det, GlaxoSmithKline, GSK er lige kommet med, altså en stor britisk medicinalkoncern, GSK er lige kommet med gode RSV-resultater. Hvilken indflydelse har det på Bavarians muligheder? Ja, Ja, og det er jo så det her lungeinfektions, en lungebetændelse, som er til og hvis ikke, småbørn. Måske er vi ikke lige opdateret på GSK-forskningsresultater, men GlaxoSmithKline, ja. Yes, men hvor står vi egentlig hen, Bavarian? Hvad er egentlig status? Bavarian har jo et tilsvarende RSV, så kalder man virus, men altså ved står på virus, som de prøver på at blive færdige med, og den skulle faktisk være færdig til næste år. Og det er en form for, der dør 3 millioner om året af det, som man definerer det. Og Sanofi fra Frankrig, dem der jo ejer Pasteur, er også i gang med at lave en. Og så er det en amerikaner, mener jeg. Så at sige, men det er jo ikke så, det er jo ikke så godt, at der kommer flere, fordi de skal jo dele det marked, men det bliver jo nok ikke et monopol. Jeg må jo læse på det, men det er jo så købte Bavarian jo Glaxos to vacciner for hundegalskab og det her hjernebetændelse, flåtbåren hjernebetændelse, men så de er jo ikke uvenner, men det er da aldrig godt, når en konkurrent kommer frem i, og til samme gælder jo det med, at de prøver på at lave en mod corona, ikke? Mm. At der er jo også nogle af de andre, der ligger og rumsterer, så det må vi kigge en øje på. Jeg er igen i morgen, så må vi se, om der er noget. Men, ja, det kan da, skulle vi sende dem videre til lytternes dag. Vi må prøve at se, om der er noget. Yes, der er også lige Erik fra Nyborg, som lige har en pointe omkring det, vi talte om tidligere med udbytteaktier. Udbytteaktier er altid gode, når vi pensionister jo også bruger af formuen. Ja, ja. Altså man kan jo godt bruge det som en passiv indkomst til at... Jo, det eneste er, hvis det selskab udlodder mere, end det egentlig har... Yes, det er det, jeg påstår. Yes. Ja. Godt. Vi er efterhånden ved at nå ved... Torm op ved 161. Hold da op. Så er der fest og glad. Man skal bare købe noget med en skrue. Så det er det eneste i det her møgmark. Jamen, det er det eneste. Det, der har reddet mine aktier i år. Det er der ikke engang olie har givet så meget, men rædderier. Noget, der flyder... Og så har vi AP Møller, der er lidt svag, fordi de tror, der bliver recession af dem. Ved du hvad, det er... Der bliver en afmatning, men det er ikke noget. Det var ikke mange nyheder, vi nåede at komme igennem i dag, men altså, så kan jeg lige fortælle, at vi har jo på Jørinvestor en anden podcast ude af Millionærklubben. Vi har også noget, der hedder Livsstil. Men vi har den her podcast, som kommer ud hver morgen, cirka klokken 7, som bare lige på 4-5 minutter giver et overblik over alle de her nyheder, som vi kan nå også i Millionærklubben. Så er man sådan ligesom klar til at starte dagens handel klokken 9. Det er ligesom at få en gammel dansk. Ja, sådan lige, haps. Ja. Det er lille, jeg plejer at kalde det en fong. En fong? Jamen, det er jo sådan noget til mad om aftenen. Ja, det er sådan en koncentreret nyheds... Jeg havde faktisk en, som jeg synes er interessant, det var, at i går havde vi jo et ryg på 14% i Christian Hansen. Ja. Og de alle sammen løb rundt og klappede hinanden på ryggen, og det der, det er helt uden blå luft. Man kan diskutere, hvor aktien skal ligge. Mm-hmm. Det var ikke noget godt regnskab, det der. Men det vedtog man, og så var den måske oversolgt, og der var noget short-selling, hvad ved jeg. Og så rykkede den op. Det var helt... jeg vil skrive en artikel, når jeg bliver færdig med den, der skal hedde Hockeystaven i Christian Hansen. Fordi det der, det er... De investerer, der kommer ikke rigtig ud af det samme indtjening år for år. Og så fortæller de, fordi det var lidt bedre end sidste år, og så er det et boom. Nej. Det er meget mærkeligt. Aktiemarkedet er nogle gange... Det er jeg er imponeret over din selvtillid. Altså, der er et helt aktiemarked, som er enige om, at Christian Hansens regnskab var fremragende, men du er bare sur på det. Jamen, det har ikke noget. De sætter sig ned og læser, hvad det er. Så overskuddet per ansat, hvis du regner det, så er det jo faldet, jeg ved ikke hvor meget. Altså, hvad er det for noget? Det er som om, de ved sig, nu har den fået tæsk. Nu er den i bunden, den er blevet havleret fra toppen. Så skal vi prøve en tur op, så prøver vi det. Så råber vi alle sammen, hurra, hurra, hurra. Og så er det langt. Det er så meget. Aktiemarkedet er ikke altid helt så klog som... Ja, jeg prøver i hvert fald at være klogere, men det er jo gæt, jo. Så kan du grine mig, for at sige, hvorfor siger jeg Torsten, at jeg vil købe sådan noget? Lars Vindsen er i hvert fald klogere. Du har egentlig også gjort det bedre end markedet i år, har du ikke? Jo, men jeg bare, det er jo der, hvor du må prøve. Ikke? Det er jo altid let at sige det samme. Vi er altid over at sige, det er fantastisk. Så siger jeg også, det er fantastisk. Ja, det er jo gratis. Altså, sådan noget, det kan du ikke bruge til noget. Ja, vi nærmer os jo årets afslutning her. Ja. Hvordan er det, du er... Jeg ligger på 92. 92? Wow. Og da du var bedst, var jeg oppe i 320, 25. Ja. Ja, men så der er altså et positivt afkast på cirka 16%. Ja, der øger til at sælge, du. Og markedet er ned med 20. Den skal du have, det er godt gået, Lav. Vi er nået til hver sende. Tak, fordi du deltog igen. Jeg skal også sige tak til Morten Hyppe, topchef i Tryg, og til Liberal Alliances Alex Vandopslag. Topchef i Liberal Alliance. Ja, det er han, topchef i Liberal Alliance. Ude i teknikken, der har vi topchef Niels Malmhus, som har styret på knapperne. Og mit navn, det er Simon Rikard Nielsen. Jeg er topchef for Jørinvestor og Millionærklubben. Tak, fordi I lyttede med.